banda longa na ino mbango ya bato ya makolo. ke bango voyage ya mbembe. Automatique John Zizabo. Oh, oh, oh.